Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag og velkommen til programmet De Sorte Spejdere, prisvindende talkshow med musikalsk islet, serveret live hver dag fra 14 til 16, også kaldet 2 til 4, af to radioværter. Nej. Ja. Jo, det er jo rigtig undskyld, Kjeld, men du er jo lønningsmæssigt en gæst, og det er meget vigtigt, at vi holder praktikant. Det. Praktikant er du ikke, men udfordringen, vi står med i dette øjeblik, goddag, kære lytter, mit navn er Anders Lund Madsen. Min rigtig, rigtig gode ven, Anders Breinholt, er her ikke i dag. Han er, love and behold, syg. Det er synd. Det er synd. Han har det, der hedder fredags... Det er en virkelig kedelig sammentræf af uheldige omstændigheder, der gør, at han ikke kan være. Han har det, der hedder, og man kunne, hvis man hørte programmet i går, skulle man allerede høre det, han havde det, han var ikke på toppen i går, han havde det man kalder lidt småskidt, lidt sløj, og det er jo det, når man har små børn. Okay. Så kan man blive smittet og det er igen håndhygiejne, Kjeld. Jeg kan ikke sige det ofte nok. Ikke, jeg siger ikke Anders, men et eller andet sted skal bakterierne komme ind jo, og ud af lillefyren jo, eller altså den lille, der sker det, at man får det, der hedder tynd mave. Ja. Roskilde syge, og så videre. I Anders tilfælde er det nu, der hedder dual udslusning. Ja. At der er rundgang i begge rør. Og det gør jo så sammenkædet med, at han desværre ikke har mere batteri på sin mobiltelefon. Og det er nu, det begynder at blive en lille smule interessant. Ja, det er det selvfølgelig. Det er synd for Anders. Det problem er, han skriver en mail for 20 minutter siden, at han sidder på toilettet, og at han kan ikke andet. Desværre har han på en eller anden måde ikke mere batteri på sin mobiltelefon, fordi opladeren ligger herude på Danmarks Radio. Og derfor kan han ikke ringe, og vi kan så heller ikke ringe til ham. Så er der så mange advarselslammer, der ringer ind i hovedet på mig. Fordi det er jo fordi, og det er alle, der så Godaften Danmark i år, de ved, at Anders Breinholt, han har søgt arbejde på Godaften Danmark i sin tid. Mm-hmm. Og spørgsmålet, der nu står tilbage, det er, hvor er den lille fyr henne og søger arbejde i dag? Mm. Jeg ved det ikke, men sidder man på en eller anden fjernsynsstation eller radiostation et eller andet sted og ser Anders Breinholt stå og lave en skærmtest, så send mig lige en sms. Men Kjeld, ja. Som et klokværk er du her. Det er jeg. Vores kapelkæld, vores fredags ven, ja. Vores musikalske mentor, mm-hmm. og på mange måder vores fyr. Ja, Kjeld, jeg vil gerne være jeres fyr. Og vi vil gerne have dig som fyr, og jeg er sikker på, at Anders også gerne vil, når han har rejst sig for tynden. Ja, men så jeg kan så også sige, at når han har det lige præcis sådan og med dual udslusning, så er jeg ikke så interesseret i noget som helst. Nej, men igen, du kan sagtens røre ved Anders Breinholt, hvis du bare sørger for at vaske hænder efter toiletbesøg. Det kan ikke siges. Eller efter Anders Breinholt-besøg. Umuligvis også vaske hænder efter, ja, så skulle lige til at sige. Altid en god idé at vaske hænder efter at have rørt ved Anders Breinholt. Ja. Ikke fordi han er, men der er bakterier på alle mennesker, mm. Sådan er det. Kjeld, du har musik med i dag, ikke? Fordi det vil blive musikalt. Ja, masser af musik. Nå, det er godt. Og hvad hørte vi her i starten? Jamen, det var jo en lille hilsen til De Sorte Spejdere, mm. som jo drager til New York i år. Det er korrekt, det er korrekt. Og jeg ved, I glæder jer meget. Håb, Anders er rask til den lange tur. Ja, og det var også mit yndlings New York-nummer med Prefab Sprouted, nummer, der hedder Hey Manhattan. Og det bliver man i godt humør af. Ja. Jeg vil nu spille et tysk nummer, som jeg bliver i godt humør af. Jeg håber også, andre gør. Det er også til Anders, fordi det er noget med en masse guitar, og det kan han så godt lide. Anders, hvis du sidder på tønden derhjemme, skru op for radioen, her kommer Ein Elefant für dich. Det var Wir sind Helden med Ein Elefant für dich, en elefant til dig, og Kjeld. Ja. Vi skal på en eller anden måde bære det her igennem. Det bliver slemt, og det bliver... Ja. Det kommer til at føles langt. det kommer til at føle sig, og det er også... Også for lytterne er jeg bange for. Ja, og jeg vil også rigtig gerne kunne sige, at det her, det bare var fis. Men det er desværre ikke fis. Men det gode ved radio, og det gode ved det her program, kan man sige, hvis der er noget, det er jo, at vi kan altid skrue op for musikken. Og det har vi sandt også tænkt os at gøre i dag. Fordi det er jo lidt som at være i et skib uden ror. Og jeg er jo bekymret for, at bliver Anders overhovedet rest til at komme med til New York. Må det ikke. I dag i BT står der, at Hans Pilgaard ikke vil være tyk længere. Og det er noget, der glæder mig. Hans Pilgaard har jo været, ikke jeg synes, han var tyk, men han har besluttet sig for ikke længere at være tyk. Han er jo stresset. Han har været sådan lidt ikke tyk. Altså, jeg er tyk. Han er mere den chumpy. Chumpy er et godt udtryk. Ja. Og det, der er det gode ved Hans Pilgaard, det er, at han gør noget ting. Mm-hmm. På et tidspunkt i foråret, sidste forår, var han jo i fare for at blive ramt af stress. Åh, nej. Og han valgte så at tage en stor orlov for nogle måneder for at forhindre. Ikke, han var nødt til at blive stresset. Det tror jeg var godt. Proaktiv. Tilbage med masser af energi. Ja, men så kom jeg jo så tilbage til Godaften Danmark, og så var det, han blev plaget af, at de mange skæbner, han lyttede til i Godaften Danmark, der var folk, der havde mistet kære, og så videre. Og det kunne han så ikke, og så var det ikke det sted stress, men det var mere en form for... Hyperempati. Meget præcist udtryk. Nu er det så vægten. Og på den måde kan jeg sige, at Hans Pilgaard ligger meget, meget tæt op af at have ramt hele top 3 af de mest populære årsager til at blive førtidspensioneret i Danmark. Det er jo således, at den største grund til at blive førtidspensioneret nu er stress. Jeg skulle lige sige, at han har røget meget før. Jeg tror, han ryger meget stadig. Jamen, så er der jo masser af arbejde på. Ja, men det er der ikke rigtig nogen førtidspensionens idé i, fordi stress er den første, depression er nummer 2, og så er der noget med blodpropper, der ligger sådan nummer 3, som jo tit er en følge af overvægt. Men det, man kan gøre, det er, man kan gøre som Hans Pilgaard og tabe sig med Hanses 4 nemme slankeråd. Og nu er det måske, at man bare skal tage en lille blyant ud. Hvis man sidder og tænker, jeg vil godt passe på vægten, så tag en blyant ud og skriv ned. Det kommer her. Jamen, jeg er nysgerrig i hvert fald. Råd nummer 1. Spis kun frugt om morgenen og i de første 4 timer, efter du er stået op. Det hjælper kroppens udrenselsesproces og syre-basebalance. Ja. Jamen, hvad så, hvis man får lyst til en banan om eftermiddagen? Du skal sørge for at få alt det frugt, du kan i de første 4 timer, efter du vågner. Men det er jo også... Man det skal også kun omkring... spise frugt, men man må ikke... Udelukkende spis kun frugt om morgenen. Ja. Jamen, det er det, jeg tænker, hvis man nu får... Jamen, så kan du stå senere. Okay. Råd nummer 2. Hans gik på arbejde til God Aften Danmark på Hovedbanegården. Når han gik på arbejde, altså han spacerede, så er de 30 minutters motion om dagen sikret. Ja. Så du skal gå på eller gå ind til Hovedbanegården. Og jeg bor jo faktisk... jeg bor jo ikke så langt fra det her byen, så... Et par vader, så hen over Amager Fælled, så er der... Nu arbejder han jo ikke længere på God Aften Danmark. Det er måske nej, men jeg sidder jo og prøver at overføre det til mig og min situation. Og det skal du gøre. Nå, men jeg tænker på, hvordan ellers han... er det jo svært at ligesom forholde sig til. Nu arbejder han jo bare på et andet produkt. Det er lige meget. Ja. Råd nummer 3. Hans har købt et løbebånd og en motionscykel, så han kan få pulsen op med sin kæreste. Ha' altid en, der kan hive dig op, når du er ved at falde i. Ja. Tror jeg bare, vi der ligger, ikke? Ja, altså, jo. Ja. Han har købt et løbebånd og en motionscykel. Jeg har en motionscykel. Ja, så altså, til gengæld ikke nogen kæreste, der kan få mig op på den. Nå, så behøver du ikke købe et løbebånd. Nej. Penge sparet er penge tjent, som de siger i Sverige. Råd nummer 4. Når du skal spise, så tag dobbelt så meget salat og grøntsager, som du tager af selve hovedretten. Så sikres de 6 stykker frugt og grønt om dagen, og du bliver mæt på en sund måde. Det hele lyder fornuftigt. Længere er den ikke, og det er så vidunderligt, at vi har mennesker som Hans der fortæller os den slags. Ja. Nu skal jeg skynde mig at sige, at jeg jo i min kvide, da jeg hørte, da indløb mail fra Anders her klokken 1:30, jeg kan ikke, jeg sidder på toilettet, det løb ud begge ender. Så tænker jeg, hvad skal jeg gøre? Og jeg ringer så selvfølgelig til min bror som det allerførste, for at høre, om ikke han dog kan komme ind og også fjerndiagnostisere. Punkt 1, Anders. Punkt 2, Gry lider af en svær flyangst, så hun skal ordinere noget heavy sedative til flyturen. Og punkt 3, tale almindeligt noget om håndhygiejne, som jo ligger til grund for mange af disse lidelser. Og punkt 4, også noget med Hans Pilgaard. Peter kan så ikke komme i første omgang, fordi han skal ind til pornokanalen, Kanal København, og lave et interview derinde. Men det er da også så meget mere vigtigt, end at hjælpe sin bror. Jamen, på en landsdækkende radiokanal. Det er det, og det sjove er, det kan så være, at han møder Anders derinde, når han kommer ud for sin audition. Men Peter er det brave menneske, har alligevel indvilliget i at komme til dette program, lige snart han er færdig med sine bedste venner inde på Kanal København. Det vil sige, at Peter skulle ankomme til det her program klokken 3:30. Det betyder, at vi laver tillidsbingo allerede klokken 3 i dag, ja. Og det er allerede nu begynder det at blive lidt underligt. Men det er altså for at sikre, at vi kan få lagt det her godt i seng. Og der skal man altid vende sig mod lægevidenskaben. Det gør vi også i De Sorte Spejdere. Så anden time består, men nu begynder at ligne programoversigt. Det skal vi ikke have. Vi skal høre noget musik, Kjell. Ja. Vil du godt være sød, inden vi tager en programoversigt, lige at fortælle, hvad skal vi høre nu på noget musik? Vi hører et nyt amerikansk band, der hedder Vampire Weekend, og et nummer, der hedder Campus. Og hvad er det? Ja, det er sådan sjov afro-inspireret rock-pop-hybrid, der lidt bringer minder tilbage om Talking Heads i visse tilfælde. Mm-hmm. Her er et lidt mere optempo-nummer. Take it away. Hvad hedder de? De hedder Vampire Weekend. Vampire Weekend, mine damer og herrer. Det er De Sorte Spejdere, det er P3, det er live, og det er den ene halvdel af De Sorte Spejdere. Men fredags forstærket af Kjeld Tolstrup, Kapelkjeld, som jo er her og spiller musik. Ja. Kjeld, vi skal til Amerika med De Sorte Spejdere. Mm-hmm. Og Amerika er på mange måder populærmusikkens hjemland. Ikke til Amerika, ikke til New York. Der er jo en ret stor forskel. Og er der noget vi bør høre? Er der noget, vi bør lægge særligt hente hjem inspirationsmæssigt fra denne by? Eller skal vi bare... Nej, det har I jo ligesom mig til at komme og gøre, hvad fredag næste. Men jeg synes, at I skal sørge for at komme en masse ud i løbet af aftenerne, og især gå ned i Lower East Side. Er det ikke farligt? Nej, overhovedet ikke. New York er den sikreste by i verden, tror jeg, efterhånden. Hmm. I den vestlige verden i hvert fald. Det kan godt være, der er et eller andet sted i Mellemøsten, et sted, der er mere sikkert. Det måske tror jeg. Et sted, hvor der er noget udgangsforbud efter 9. Nej, Lower East Village, Lower East Side, der ligger en gade, der hedder Ludlow Street. Hmm? Og der ligger barne simpelthen side ved side. Det er sådan lidt den rigtig smarte version af Jomfru Anegade. Hmm. Og går derned, så lover der, så hører du en masse god musik, og sikkert også et gammelt Michael Jackson-nummer. Det kan også glide ned. Ja. Tak skal du have. Tak. I De Sorte Spejdere i dag, nu kommer der en programoversigt, mine damer, her. Introen i dag er bestående af Hans Pilgaard, som ikke vil være tyk længere, og Mads Vangsø og Remé, som er blevet uvenner. Vi har ikke rigtig nævnt Mads Vangsø og Remés uvenskab endnu. Det vender vi tilbage til, selvom det teknisk set er forbi og har været en intro. Mm. Så skal vi tjekke vores humor ud fra Vi Unges humortest. Det er sådan, at Vi Unge er på gaden. Vi er unge, og derfor har vi købt bladet, og der er en humortest. Så er Anders Fogh ved at blive den eneste tilbageværende ven med George W. Bush. Han er på vej til Camp David i disse minutter for at dyrke sit venskab med George. Det har han talt om i et pressemøde i går, og det pressemøde viser vi klip. Men man skal da heller ikke, hvis de nu rent faktisk er gode venner, så skal han da heller ikke fornægte ham, bare fordi det går lidt dårligt. Det er der, George har allermest brug for en god ven, så synes jeg, det er flot, at Anders holder ved og siger, nej. Ja, et af de smukkeste politiske træk, jeg har set fra Anders Foghs side, det er jo nemlig, fordi alle vil jo sige, løb væk for himlens navn. Der er ikke noget værre end en præsident et halvt år før, at der kommer en ny præsident. Der er intet mere ensomt menneske i hele verden. Men der gør Anders Fogh det rigtige, og jeg tror ikke, det er på så meget på grund af George. Jeg tror måske, de er venner, men det er meget, meget smukt, fordi folk vil sige det. En ven i nød. Men det elaborerer han på, vi vender tilbage til. Og så har vi jo altså sagen omkring Ilderen Ymer. Der var i mandags, eller altså også var det i tirsdags, en ilder, som stak af. John fra hjemmet, John ser alt, mente efter et brev, en henvendelse fra Ilderens ejer, at Ilderen aldrig ville vende tilbage. Det viser sig, at den er vendt tilbage, og vi har i dag endelig, og det er vores egen skyld, har vi forbindelse til Falk i Nordjylland, som bistod med redningen af Ilderen Ymer, og ringer lige om lidt til Falk i Nordjylland for at høre, hvordan det gik for sig. Så Klynke og Ynk på banen, og det er jo så alligevel ikke, fordi at Klynke sidder jo sidder jo derhjemme. Jeg ved ikke, om man tænker sig, at kan ringe til Klynke. Det kan man vel egentlig ikke, fordi Klynkes telefon er flad. Og det er lidt ærgerligt, ikke? Fordi det kunne virkelig blive autentisk i dag. Det kunne det gøre, og der er rigtig mange emner, fordi der er ufattelig mange mennesker, det er synd for i dag. Alle dem, der hedder Kurt, Carsten Nonbo og alle de gamle, der ikke må få saftvand mere end 4 centiliter. Der er, Jeg vil ikke af, vi forsøger at ringe til Klynke lidt senere. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men vi forsøger. Så har Sporløs været, og det er selvfølgelig også et indslag, som vi vender tilbage til, med hensyn, og vi nævnte det i går. Det er Sporløs, hvor man forsøgte at tale spansk og blev svaret på dansk. Arla har skåret ned i medarbejderne. Der er tillidsbingo, og vi skal selvfølgelig ringe til Kasper. Det er fredag, og det betyder, at Kasper er på vej hjem fra landbrugsskolen i Herning til sit nye slot, 280 kvadratmeter store mansion, som han jo er ved at få tapseret fra loft til bund af tapetbøssen fra TV2. Nej, det er det naturligvis ikke. Det er Kaspers far, som er i gang med at male. Og så skal vi spille Tue Vest, og vi skal også i det hele taget spille noget musik. Jeg er glad for Kasper i dag, for jeg tror, at der er noget, der virkelig kan redde det, ellers måske lidt middelmådigt. Og amputeret show, så er det da Kasper. Som altid vil Kasper kunne redde dette program. Hvis der er en, der altid leverer varen, så er det ham. Ja, og jeg sad i dag og læste, fordi jeg kom til at købe Politikken nede hos bageren. Ja. Og så havde de selvfølgelig interviewet Michael Berlsen fra den 11. time, om hvad han godt kunne lide i fjernsyn og radio. Og der havde Michael Berlsen sagt, at det han bedst huskede fra radio, det var et indslag, hvor der var en landbrugsmedhjælper fra Nordjylland, som ringede til Sorte Spejder og gav en filmanmeldelse, som var meget lang. Og det husker jeg også meget tydeligt. Det var en meget smuk anmeldelse af en film, og det er vi ikke afvise, at vi i dag forsøger at gentage succesen, fordi det var et gyldent øjeblik i radiohistorien. Kasper kan selvfølgelig kan redde det her program. Det tror jeg. Min storebror kan redde det. Du kan redde det her program. Det her program, ikke at det skal reddes, men det bliver det. Først skal vi høre. Der er sådan, at Sia er en australsk kunstner, som vi er meget tosset med her på programmet, fordi hun synger. Hun synger godt. Virkelig godt. Og så er hun lige sprunget ud som lesbisk, hvilket gør det interessant at sige, nå, hvad skete der? Og så skal vi høre hende over i New York til noget, der hedder en koncert. Og så har hun lige udgivet en plade, som af en eller anden årsag, jeg ikke forstår. Det kan du måske forklare. Hvorfor kan man købe den i Danmark? Hvorfor udgiver de ikke plader over hele verden? Hvorfor må jeg ikke købe en plade? Når du prøver at købe som download? Jamen, det kan man ikke købe på iTunes. Nej, men så der står, at der er et eller andet territorierestriktion på. Jamen, hvem er det? Det betyder, at der sidder et dansk pladselskab og har rettighederne, men som ikke har nosset sig sammen til at udsende den. Det synes jeg er mærkeligt. Ja, og det er røv, ja, siger jeg. Men der er det jo det, at nettet har taget dem i bagdelen, fordi nu kan man jo downloade nummeret via YouTube, så kvaliteten er ikke helt i top, men det er et rigtig, rigtig godt nummer. Og det kommer her og hedder Day Too Soon. Det var Sia. Det er et meget, meget fint nummer. Det er det. Day Too Soon. En sang også om at blive reddet. Kjeld, der er midlertidige logistikudfordringer i Nordjylland i det, den faldgræder, som vil fortælle os om Ileren Ymer og dens redning, er ved at klæde om. Det vil sige, at han er simpelthen nøgen nu? Jeg ved ikke, om man tænker sig, at han er nøgen, som faldgræder under dragten. Men man er... Hvis han klæder om, så når han vel på et eller andet tidspunkt ned til noget, der minder om nøgen. Jamen, jeg tror jo mindre vi snakker om hvor nøgen falderen er, jo større chancen for, at han tager telefonen. Men jeg tror at du har ret. Naturligvis for det synes jeg også, det kunne være skidegod radio. Du ved, en nøgen falkmand snakker om en ildre, der hedder Ymer. Men Anders har jo været falkmand, og jeg har set Anders nøgen, så jeg har set en nøgen falkmand. Og det lyder allerede der som en sang fra Dansktoppen i gamle dage. Som jeg har set en nøgen falkmand. Ja. Nu kommer den. Jeg har set en øjenfald. Nej, det vi har valgt at gøre, Kjeld, er jo, at du spiller, eller vi lader spille et nummer, som varer omkring 3 minutter, hvilket betyder, at så er Falkmanden klædt om, og så kan vi tage ilderen. Så hvad skal vi høre? Det er faktisk meget passende i De Sorte Spejder, en gruppe, der kalder sig I Was a Cub Scout, og et nummer, der hedder Save Your Wishes. Værsgo. Club Scout, Club Sklips, Club... Nej, Cop Scout. I Was a Cop Scout hedder det. I Was a Cop Scout med nummeret... Save Your Wishes. Det var meget, meget dejlig musik. Jeg synes, det er fantastisk dejligt. Det er god fredagsmusik også, som man... Fordi nu skal du heller... Men fredag er jo på mange måder dagen før, at det bliver weekend, og der skal man altså heller ikke blive for trist. Og det... Så vil det gerne være lidt energisk og opløftende. Ja, det her var energisk og opløftende. Det er jo et slags, kan man sige, havrefras på ørerne. I Jørgen... sidder en kvinde, en taknemmelig kvinde, går ud fra, som har haft mistet sin ilder ved navn Ymer. En ilder, som forlod hjemmet helt tilbage sidste år, og som så dukkede op igen ret kort tid efter. Af en eller anden grund dukkede Ilan Ymer op i form af et læserbrev, eller et brev til John fra John Ser Alt i Hjemmet, som udkom i mandags, hvor John bliver spurgt af Ilans ejer, om Ilan må nogensinde vende hjem igen, hvortil John svarede, at han ikke kunne se, at den vendte hjem, men at den boede på en gård og havde det OK. OK er jo ikke fantastisk, men OK, OK. Virkeligheden begynder at blive besynderlig der, hvor det så viser sig, at Ilan Ymer ikke er væk længere, fordi den allerede tilbage i august måned sidste år blev fanget. Og det er i den forbindelse, at vi nu har ringet til Jørgen, hvor... Hallo? Ja. Og goddag. Goddag. Du er Lars? Jeg er ikke Lars, nej. Fordømt. Allan? Det er Jan. Hej Jan, det er hej. Anders Lund Madsen fra De Sorte Spejder. Ja, velkommen. Ja, tak. Og Jan, du er klædt om nu, ikke? Hallo? Ja. Du er klædt om fra din tur ud til Stormskaden. Nå, jo, tak. Jo. Vi er kommet i det rigtige dress igen, ja. Hvad var udkørselen desangående? Og det var, jamen der er nogen efter, vi er fra stormen, der hænger lidt ud i sommerlandet og på en industrivirksomhed, og jeg har været ude at kigge på. Det er sådan set det. Der er mere storm på vej, er det ikke korrekt? Åh, den skulle være klinget en hel del af, så det er gået ned ad bak fra første gang, vi hørte det i mandags der. Okay, så der er ikke udsigt til en travl weekend? Det tror jeg ikke, det bliver, nej. Det er ikke dig, som reddede ilderen i sin tid, som også viser sig ikke at være en ilder. Er det ikke korrekt antaget, Jan? Jo, det er fuldstændig korrekt. Det er en af vores reddere oppe i Jørgen, det hedder Peter Damborg, der var nede i baggården ved, mellem gardneren og bageren nede i Østergade i Jørgen den 28. i 8. Den 28. i 8. Ja, tidlig om morgenen. Og hvad er alarmen angående? Jamen, den lyder på, at bageren, eller er det grønthandleren, det husker jeg ikke lige helt, men ringer ind til os og siger, at der er et mårlignende dyr nede i deres baggård dernede. Mm. Og vi får jo så vores gode redder derned, og han kigger på den og synes jo så, at den har lidt en adfærd, der ikke helt stemmer overens med dem, vi ser ude i naturen. Den er sådan meget tilforladelig og til at komme til. Er den vel nærmest kælen, ikke? Ja, det er jo sådan... Det er meget hen i retning af det i hvert fald. Det var i hvert fald ikke skyformindelse, det var en ting, der var... En usky-iler? Ja, som man kalder det. Men kan han allerede der afkræfte, at der taler om en mår-lignende, eller en mår? Ja, det kan han, fordi at det var så tydeligt, at der må være nogen, der har opdrettet den i og med, at den sådan set var rimelig nem at komme til. Hmm. Og egentlig så ikke var bange for dem overhovedet. Det vil sige, hvorhen befinder Iler-mår-fritten sig, da han kommer ud til gerningsstedet? Jamen, det ved jeg ikke. Det er inde i nogle baglokaler. Noget, okay, så den er altså indenfor? Ja, det antager jeg, som jeg har fået det at vide i hvert fald. Modtaget. Og så går han i en enig dialog med, eller forholdsvis nonverbal dialog, men altså han går, og den virker tillidsfuld. Ja. Ved du, om den hopper op på ham? Nej, det ved jeg så ikke. Nej. Godt. Vi er ikke så detaljeret, det må jeg indrømme. Det, det er helt i orden. Det er jo kun fordi, hvad hed han ham, som var derude? Peter. Peter ja. Har ikke ønsket, han lige generet, ikke? Det ved jeg ikke, om han er. Nej, men i hvert fald... Du har indvilliget at fortælle det på Peters vegne. Ja, lige præcis. Meget tak. Hvad sker der så efterfølgende? Jamen efterfølgende sker der det, at da de nu konstaterer, at den sådan lidt ikke er helt bange for menneskehånd og menneskevæsener som sådan, så fanger de den i den her fælde, og det går rimelig smertefrit. Så og hvad er det for en fælde? Er det en morfælde? Ja, det er sådan en morfælde, ja. Og hvordan fungerer den? Det er sådan et, et rektangulært... buer med sådan noget stoltråd, og det er rimelig nemt at få. Men hvordan lokker man fyren ind i fælden? Ja, det er jo mere at presse den lidt tæt fælden, og så få nogle plader og noget op omkring den, og så får den jaget ind i. Når så tager sådan en mild fysisk pres. Det er ingen ja, lokning, men mere modtaget. Ja. Godt. Han får fanget Kalorius, og hvad sker der så? Så sker der det, at enten en fra grøntbutikken eller en fra bagerbutikken siger, at man i området har haft... efterlyst et sådan dyr. Hmm. Men man kunne blot ikke lige komme i tanke om, hvem det var. Og da så redder Peter, han bringer den her fritte, som det viser sig at være, hjem på stationen i Jørgen. Hmm. Så får vi sat lidt research i gang, og vi får også blandt andet kontakt med politiet, men de har ingen efterlysninger af nogen fritte. Men det hænger stadigvæk lidt tungt i luften med, at der skulle være nogen, der har efterlyst sådan en, og så vores kontorassistent deroppe på Jørgenstationen, Lone, hun går i gang og finder ud af, at der i Vendel på posten har været en efterlysning af sådan et dyr der. Og hun retter henvendelse til ejeren, og de kommer så om eftermiddagen og henter den. Og er de så sikre på, da de kommer og henter den, at det er deres dyr? Altså, jeg har fået fortalt en scene som omkring gensynsglæde, som er meget, meget svær at referere her igennem telefonen. Oh. Det var næsten en tårerperser, så den var helt genkendelig, det er der ingen tvivl om. Jamen, det er sgu da rørende. Ja, meget rørende. Og efterfølgende har der ikke været nogen episoder, der er ikke noget, så vidt du ved, om at dyret er væk igen, vel? Nej, slet ikke. Vi går ud fra, det er i bedste hænder. Det er kun fordi, det undrer mig, fordi i hjemmet i mandags, så var der altså en fra Jørgen, som havde en iler, som var forsvundet. Ja, det har vi hørt lidt om. Mm. Men tror jeg ikke rigtigt. Men det kan selvfølgelig også være, hvis det her det er en frite, så er det jo ikke en iler. Nej, det er det jo rigtigt. Og så det kan det jo være, at der er tale om helt nyt dyr. Ja, det kan være. Det kunne sagtens være, det var. Er det noget, I tit har? Nej, det er det ikke. Absolut ikke. Jeg var nok med en mor og en iler, der er ude i den vilde natur, men ikke sådan nogen som dem her. Det er meget, meget flot. Vil du ikke hilse Peter og sige tusind tak, fordi han gjorde det? Jamen, det skal jeg gøre. Og have en god weekend. Jo, tak lige mod dig. Tak. Moin. Godt. Hej. Kjeld. Ja. Har du nogen kæledyr? Nej, desværre ikke. Jeg har haft. Hvad har du haft? Jeg havde en hund, der hed Vax. Hvad skete der med Vax? Vax døde. Vax blev gammel og døde. Okay. Ja. I Greve er der en dyrehandler, som i dag har fået i Østerlandsret en dom på 20.000 kroners bøde, 60 dages betinget fængsel og et forbud mod nogensinde at beskæftige sig med dyr. Og hvad har han gjort? Han har drevet det, der hedder en eksotisk dyrehandel nede i Greve. Det skal han da heller ikke. Allerede der er der en masse billeder inde i mit hoved. Lovovertræderen var tiltalt for at overtræde den såkaldte Washington-konvention. Washington-konventionen er jo en serie af lister, hvor der er dyr, der er pokkers udryddelsestruede, som man ikke må handle med. Og der er en A, en B og en C-liste, så vidt jeg husker. Der har han altså overtrådt Washington-konventionen, der beskytter truede dyrearter ved blandt andet at have besiddet et tigerskind, 3 leopardskind, 2 sneleopardskind og 3 udstoppede havskildpadder, en elefantstødtand og 2 udstoppede leopardunger. Desuden er han... Det lyder som en rigtig dårlig dyreforretning. Ja, men han har da haft et varelæger. Er levende dyr? Det her, nu skal du høre. Desuden var han tiltalt efter dyreværnsloven, fordi han havde dusin køer i en indhegning, hvor de gik i mudder og ler op til buen. Flere køerne var afmarvet, selvom det tidligere var blevet indskærpet overfor ham, at han skulle fodre dem bedre. 2 fejlernærede handkappebavianer gik rundt i et lille rum med ormeinfektion og havde det så skidt, at de måtte aflives. Så fandt man også, og det nu det bliver decideret besynderligt, en undernæret vaskebjørn med øjenbetændelse samt en jakokse og 3 kameler, der heller ikke havde en ordentlig indhegning at gå i. En lama var så voldsomt svækket af et parasitangreb, at den druknede, da den faldt ned fra en jordvold. Nej. Endelig havde manden, uden politiets tilladelse, en los gående på sin ejendom. Ja. Jamen, han skal da straffes så hårdt som overhovedet muligt, siger jeg. Ja, han har fået 60 dages betinget og en ordentlig klaps med 20.000 plus et klip i kørekortet. Jeg kunne umiddelbart godt finde på andre ting, jeg synes. Jeg måske kunne have lyst til at gøre ved ham. Jo, men en los på den anden side. Nu er den los jo... En los i røven, eller? Jamen, han havde... Det er fantastisk dyr. Men ja. Hvem skal tage sig af lossen nu? Nå, det er jo betinget, så går det. Han må ikke beskæftige sig med dyr længere. Og hvad kan man lære af disse historier? Det er, skal man have et kæledyr, så køb i himlens navn en kameleon eller en vandrende pind, eller noget, man kan have i en potplante. Lad nu være. Ja. Ude på Østerbro, hvor jeg kommer fra, i København, der havde vi i gamle dage noget, der hed Michels Reptilimport, hvor man også kunne skaffe lidt af hvert. Michels Reptilimport blev desværre lukket senere, fordi at den jo havde til huse i et kælderlokale i en beboelsesejendom. Og denne beboelsesejendoms andre indehavere var lidt ked af de mange, fordi der er jo når eksotiske dyr, så er der ting, der løber ud. Sådan er det. Kakelakker, melorm og så videre. Og jeg tror, det blev forbruget til sidst. Så længe de løber, du ved, er det knap så slemt. Det bliver, når de smyger sig. Uha. Ja. Vi spiller nu et stykke musik. Et stykke musik, som jeg har givet mig selv lov til at vælge. Og i det er fredag, og i det at det er sidste chance for at spille de sorte spiders powerplay, så er vi nu i som en hyldest til de dyr, der er derude, som stadig sidder under umenneskelige eller udyrlige forhold, spille et nummer med Def, Jaguar og hvad hedder DJ Flip, ja. Dansk nummer. Det er den, jeg skal nok sige det nu her til dig, Peter Lovs. Nummer 13 på min CD. Det er fantastisk. Og den er faktisk, i løbet af ugen har den snedet sig helt op nu på den 25. plads på den officielle download-chart på iTunes. Det lyder ikke meget. Og nummer 1 på dance. Det er jo stort for elektronikanummer, ikke? Ja, det er fint. Bliv ved med at købe det. Her kommer det. Def Jaguar og DJ Flip. Der er kun mig, Anders Lund Madsen, fordi Anders Breinholt har en ondartet mave-tarm-infektion, som gør, at der er, der er det, der hedder rundhyl i fordøjelsesapparatet. Så jeg sidder her, ikke alene, i himlens navn, for Kjeld, Kapel-Kjeld er her. Kjeld, velkommen igen. Tak. Og tak, fordi du er kommet. Selvom jeg er lidt stødt over, at du siger, at det er så kedeligt. Nej, det men det er noget, der er fordi altså, nu kan jeg jo så fortælle, at nu er din kære bror kommet. Ja. Og så er det også ligesom for, at du har bydet ham ekstra velkommen, så sagde jeg, du ved, det har været et rigtig dårligt program indtil videre, fordi så tænker du ved, så kunne det motivere ham til ligesom at gå ind og yde sit bedste. Okay, bare det ikke var fordi, at nej, det var kedeligt. Fordi Peter Lund Madsen, doktor med, er jo også ankommet. Ja. Peter, du har været til noget prøvefilmning ude på Kanal København. Ja. Hvordan gik det? Jamen, det ved jeg jo ikke endnu. Men, det er altid spændende. Men hvad prøvede du på for en rolle? Det er alt hemmeligt. Ej, det var et filosofiprogram. Åh. Oh. Ja, den 5. På Kanal København. Ja. Vi kalder det filosofi. Ja. Ja. Hvad, nå, og ja. Hvad er emnet for dette filosofi? Om sjælens eksistens. Ja. Man siger jo, at man mister 21 gram, når man dør, og det bringer mig hen til, hvornår er det, man vejer folk, mens de dør? Hvorhen jamen, foregår det? Jamen, lige netop det har jeg tænkt rigtig meget på. Hvem gør det, og hvordan gør man det? Fordi det, jeg kan godt se, at man kan gøre det rent pres, men det er mere det der med at få selv til at spørge, om du sød lige at lægge det op her. I kører lige væk. Nej, jeg ved det heller ikke. Eller findes der en form for teknologi på vores hospitaler, hvor man kan gå ind og sige, vi har en seng liggende her, ligesom hvis man siger, det er skålen, og så ligger der bedst for oven. Altså, jeg kan jo sige, at man bliver jo ikke lettere, når man dør. Ikke på den måde. Man bliver lidt lettere, men det er mere, fordi alle muskler slappes. Ja. Men jeg kan fortælle, at hvis vi snakker død, så havde jeg en fantastisk oplevelse engang på et hospital, hvor der var en mand indlagt på hjerteafdelingen, og han havde uregelmæssig hjerterytme, og det var sådan, først gik det lidt galt, og de sagde, at det er hjertestop. Og det vil sige, at man kunne sådan sidde og følge hjerterytmen på overvågningssystemet, og så kunne man se, nu var den ved at være der. Og så sidder folk og kigger og ser, nu er han ved at få hjertestop. Og så løber hele holdet ind på stuen hos ham, og i det øjeblik, de tager afsted, så får han rent faktisk hjertestop. Og da holdet så kommer ind på stuen, der har han hjertestop, men der er jo stadigvæk 10 sekunder tilbage med blod op i hjernen, hvor han er ved bevidsthed. Så da holdet kommer stormen ind, så siger han, hvad vil I? Og så falder han omkring. Så han var død, han var bare ikke klar over det? Han var død, han var ikke klar over det. Så blev han genoplivet, og så kunne de så sige, det var det, vi skulle. Fascinerende. Ja. Nu er det så her, jeg kan være virkelig interessant at sige, jeg har jo faktisk været død engang. Kjeld, har du været død? Fordi jeg har jo også uregelmæssigt hjerte. Så skal du gå væk fra lyset, Kjeld. Ja. Er det rigtigt? Ja, så jeg har faktisk været inde og få et ordentligt stød. Og, hvor mange joule fik du? Jamen det ved jeg ikke, men jeg ved bare, jeg lignede en, der var nogen, der havde efterladt et strygejern. Men var det noget stød, du fik planlagt? Ja, eller det er så planlagt. Så får man et stød, og så stopper de lige hjertet, og så starter de det igen. Jeg har en anden meget uheldig historie også. Det er en meget skræmmende historie. Det er fordi, at det er også der arbejde på hjerteafdelingen. Der skulle man så også undersøge nogle forskellige hjerterytme ting. Der skulle man sprøjte stof ind i patienten. Ja. Og jeg stod og forklarede. Og så sprøjtede jeg stof ind. Og så da jeg havde strøjt, så fik patienten. Og det var fuldstændig planlagt. Så var det bare naturligvis. 5%, eller 5 sekunder, hvor hjertet stod helt stille. Og der kunne jeg simpelthen mærke, det der hårne rejse indtil hosten, og så kørte det lige så pænt i en god rytme derudad. Men hvordan, Kjeld, at være død, hvor længe foregik det? Jamen, jeg ved det jo så ikke helt præcis vel, fordi jeg var jo i narkose. Men det var meget nemt, og det blev ordnet ambulant. Og så, kørte det derudad nu? Ja, jeg skal faktisk ind og have stød igen, inden så længe. Ind og slå sjæl igen? Ja. Fascinerende. Men det er noget, man ordner på en formiddag, ikke? Det skal jeg nok love for. Det er læge, og jeg er den sidste hjertehistorie. Og den har jo noget med Brumle, eller Anders, som min bror Anders at gøre. Ja, ja. Og det var en gang, jeg arbejdede på et andet hospital, så kommer der en ung mand ind på skadestuen med ondt i brystet, og det øjeblik, han træder ind, sker hverken hvad, han falder om i hjertestop. Så han er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så bliver han genoplivet. Og det er der altså noget helt specielt over. Det må man, det kan lige så godt sige. Altså, er det der med don't you quit on me! Nej, det er goddammit, altså, you wanna live! Ja, nej, men det var rent genoplivet. Han var død, og han blev genoplivet. Ja, men hvordan genoplivede du ham? Er det med hjertemassage? Jeg var med til at genoplive. Eller det stød, med stød, hjertemassage, og så stød. Okay. Ikke? Og det gik fuldstændig som det skulle. Så næste dag, så skulle jeg over og snakke med ham. Og man synes jo altid, at man har sådan lidt specielt med en, som, hvor man stod og ved ikke, om han var død, så slår han øjnene op, og så er han ikke død længere. Og det første, han sagde, da jeg kom ind på stuen, det var, det er dig, der er bror til ham, det er Anders Lund Madsen. Og der tænker jeg, nobody beats Anders Lund Madsen. Nej, ingen slår medierne. Men det er dejligt, at jeg kan være med på den måde til også at redde liv. Ja, faktisk. Peter, en ting, jeg tænker på, når du siger genoplivning, og det med sjælen og de 21 gram, ikke? Ja. Hvis man mister 21 gram, når man dør, ikke? Mm-hmm. Hvis man så bliver genoplivet, tager man den så på igen? Jamen, man mister ikke 21 gram, så jeg kan ikke besvare spørgsmålet. Pis. det skulle også være underligt, hvis alle rendte rundt med sjæle, der vejede nøjagtigt det samme, det ikke? Det kan jeg også se. Jo, man kan godt have en lidt, jeg lidt kan nok, svær jeg sjæl, kan ikke? Nok komme i tanke om, ja, nu, hvor jeg tænker, at der må sjælen være lidt mindre. Hvad vil man sige, en overvægtig sjæl er? Det er 28 gram. Altså, sådan, relativt set, så det, har vi at gøre med en tung sjæl. Ja. Men det var det, I talte om, Kanal København. Ja. Og det er lige før pornoen. Det skal jeg ikke kunne sige. Det er fandme godt timet. En sidste ting inden, for nu skal vi have noget musik. Det skal heller ikke være lægens bord, det her. Nej. Men Peter, hvorfor er der så lang ventetid på skadestuerne? Jamen det er jo fordi, vil jeg sige, dengang jeg var skadestuelæg, det er jo fordi, der kommer rigtig mange på skadestuerne, som egentlig skulle have ventet med at komme. Men i andre lande, der skal man ikke sidde og vente 6-7 timer på at blive behandlet. Hvorfor skal man det i Danmark? I andre lande tror jeg, at det også hænger sammen med, at folk skal betale for at gå på skadestuen, så der ikke er så mange, der går på skadestuen. Hmm. I Danmark, altså hvis man... Den vokser nok ud igen, den bitte finger. Ja. Det gør den nok. Ej, men der er jo mange folk, der kommer på skadestuen med noget, jeg vil kalde... Halløj. Halløj. Ja, jeg kan huske en gang, vi vækkede klokken 3 om natten. En mand, han havde haft lidt ondt i albuen i et par uger. Og så var han nu på vej hjem fra en fest, og så kom han lige forbi skadestuen, så synes han egentlig gerne, at han ville med, så kigge på det. Og så sagde jeg, jamen selvfølgelig. Ja, kigge på og sagde, det tror jeg. Det tror jeg bare skal selv, have lov til at gå i sig selv igen. Vildt. Gå du hjem og sov. Ja, så skadestuen vil ikke have hele den ventetid, hvis folk bare holder op med at gå derhen? Hvis man nøjes med at gå derhen, når der sådan var rigtig brug for, så tror jeg, at ventetiden ville falde drastisk. Er der et trick til, hvis man kommer på skadestuen og ikke gider vente de der 6 timer, hvad skal man så simulere for en lidelse for at ryge lige igennem, også foran alle børnene? Det skal jeg ikke sige her, fordi så er der nogle folk, der vil gøre det. Men det er rigtigt, der findes en, ikke? Der findes flere. Der findes, hvor man siger, okay, stand clear. Fuldstændig. Hvis man siger Ebola, ryger man så igennem? Jamen, jeg vil ikke, for jeg okay, ved, at der vil sidde folk okay, derude, der det vil bruge tricket. Lad os sige det på denne måde, der er tricks. Og hermed et stykke musik at falde ned på. Kjeld, hvad hørte vi? Det er en af mine yndlingskunstnere, en fyr, som aldrig rigtig har helt har fået det gennembrud, jeg synes, han fortjener. Han hedder Whitey, eller kalder sig selv for Whitey. Og det her, det er så en skæring fra en ny EP, der lige er kommet, som hedder Sweet Words for the Sour. Og i EP, hvad står det for? Ja, det betyder så, at det ikke er en single, det er ikke et album. Det Extended Play betød det i gamle dage. Det vil sige, der er sådan, typisk en 3-4 nummer på. Du har udgivet en EP engang. Jeg har udgivet en EP. Ja. Har jeg? I den der avenyen. Nå, også. Det er en EP. Jeg kan fortælle dig, at Def Jaguar også har udsendt en EP med 4 forskellige versioner af Flip og Def Jaguar. Hmm. Og der er faktisk mange, der skriver ind, hvor er det, man kan købe det. Ja, hvorhen kan man købe det? Man kan købe det 2 steder. Og nu siger vi det kun en gang til. Det bliver ikke sagt. På iTunes. iTunes, ja. Eller på den engelske side, der hedder Beatport. Modtaget. Peter og jeg har også udgivet en EP, jo, som sælger som hotcakes. Ja. Hvor mange uger har vi ligget på toppen af danstoppen? De var jo nødt til at nedlægge single danstoppen. Sådan var det. 100. For det, vi sad bare på den top. Ja. Det var... Brudvalsen var nummer 2. Men nogle gange var brudvalsen lige op og sige, hov, vi er godt, men det var i forårsmåneden. Hvad er det for en plade, den tror jeg? Det var et nummer, der hedder Avenyen, som vi har skrevet sammen med den store sangskriver Kim Larsen. Ja. Og som nok må sige, rundbarberet den top 10 liste. Og apropos succes, Peter, så er det jo sådan, at du er jo faktisk her også for at gøre, ikke reklame, for det er sådan et grimt ord, men for at foromtale dit nyeste projekt. Ja, der sker det, at da jeg kører herude i en taxa, så modtager jeg en mail, hvor der står, at vi har lavet en programændring, således at det første program i en lang programserie, der hedder Dannelsesrejse, det rent faktisk bliver sendt i aften på DR2. Oh. Og det er et program, hvor jeg har rejst jorden rundt og opsøgt videnskabens store steder. Mm. Og jeg tror nok, det program, der kommer i aften klokken 7 på DR2, handler om den frie tanke. Og kan du lige forklare, hvad er det, vi skal se? For det er jo noget, det er jo godt lige ind til X-Factor, som kommer klokken 8. Ja. Jeg går ud for, at programmet er ikke længere end en time. Ja, det er fuldstændig korrekt. Hvad skal vi vente os? Hvad kan vi vente os? Vi kan vente os en tur til, hvis det nu er det her program, så er en tur til Firenze, hvor jeg er ved at blive fuldstændig tosset på grund af alle de kulturelle ting, der er op i en høj kirke. Og så er jeg et sted hen i det her program, hvor du også har været. Faktisk, hvor det sted, hvor manden fik jernstangen gennem hovedet. Cavendish. Der, hvor et moderne hjerneforskning blev født. Der, hvor du for mig tog billeder, som du gav mig, som fik mig til at sige, der vil jeg tænde. Der er jeg henne. Det ligger jo over i Vermont i det østlige USA. Ja. Et sted, hvor man anlagde en jernbane tilbage i 1848. Og i forbindelse med det arbejde, skulle man rydde noget klippeværk tæt på en by, der hedder Cavendish. Ja. Og der var så lederen af det arbejdsjagt, som stod for sprængningerne, så vidt jeg husker, hed han... Phineas Gage. Phineas Gage, ja. Som jo ved et uheld, uheld, som alle uheld, han må klodse. Det var sidst på dagen, går jeg ud fra. Det var i hvert fald lidt over fire om eftermiddagen. Sprængningen bestod, så vidt jeg husker, med, at man borede et hul. Man borede et hul, og det var noget med noget krudt. Men den historie, det er bare en del af, så slutter det i USA med frihedsgudinden Einstein. Hvad er frihedsgudinden Einstein med en anden gang? Jamen, det er det, du skal se på programmet for at finde ud af. Men det er en meget, meget smuk sammenhængende historie, og det er en hyldest til de moderne tider. Og de moderne tider, Peter, jeg synes, vi skal dvæle lidt ved, er det noget? Ja. Lige nu, som det er, så ser det jo ikke, det ser ikke fantastisk ud. Jo, jeg synes, det ser fantastisk ud. Jeg er så fremtidsglad, som man tror, det er løgn. Der er mindre end 30 år til, at maskinerne bliver klogere end mennesker. Ja. Hvad skal vi så gøre? Robotprofessor, der siger. Ja, men når det sker, Peter, ja, så er vi færdig. Så skal vi slukke for de maskiner. Ja, men så kan vi nok gøre det lige før. Ja, det er fuldstændig korrekt. Ja, og det gør vi også. Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg ikke. Men altså, så måske maskinen så over, så har det været det, der har været meningen. Ja, hvad så, hvis de ligesom der i Terminator er programmeret til at udvide mennesker? Jamen, så er det, har det været det, der har været meningen. Men jeg tror, at det er det, man kan klassificere som unødige bekymringer. Det kan jeg love dig for, det ikke er. Jamen, jeg tror, det er jeg ham, skal det er ikke angribes af min tandbørste. Jamen, det er ham, robotprofessoren. Han sidder der og skal gøre reklame, og så siger han det der. Det er noget fis. Lige så snart de begynder at jamre og klage maskiner, så skal man slukke for dem, for så vil de få et følelsesliv, og så kan det gå galt. Jamen, en anden, og jeg tror, det var den samme robotprofessor, en fra MIT, som jo også sagde, at løsningen var at indprogrammere en form for moral. Ja. Men det er meget langhåret. Ja, men jeg synes det er ammestuesnak. Lad os nu få de der intelligente robotter, før vi begynder at snakke om det. På nuværende tidspunkt, der er der. Altså, de kan regne, og de kan vise tal og formler og sådan noget der, men der er altså ikke meget. Har du aldrig prøvet at slukke for din... Ja, ja. At spille skak, ikke? Og har I aldrig prøvet at slukke for jeres computer, og så tænde den sig selv igen? Nej, det har jeg ikke prøvet. Den dag, den gør det. Ja. Så kaster man den ud af vinduet. Ja. Jeg har prøvet, at den slukkede selv. Ja, det er stadig, det kan jeg håndtere. Jeg kan bare ikke lide det der med, man sidder og om natten helt i sin mørke stue, og pludselig så er der et apparat, der går i gang. Jeg skal bare lige sige en ting, når nu snakker om frygten for robotterne tager magten. Ikke? Det gør de bekymringer. Jeg læste i går på nettet, at ozonhullet, det er lukket. Det er løgn. Det problem er løst. Ikke? Hvordan skete det? Alle gik rundt og var bange. Og nu... Hormonhullet? Ozonhullet, nu er det væk. Altså, man har ikke ligesom hørt, der er ozonhullet, den er klaret, alt er i orden. Nej, så begynder vi at spare om noget nyt. Jeg synes godt, man kunne trænge til nogle af de glade nyheder, ikke? Hvordan lukkede de ozonhullet? Jamen, det gik i sig selv igen. Mindre hårspray, vel? Ja, det gik i sig selv igen. Det var alt ozonen fra køleskabet? Ja, vi var ved at dø af hudkræft alle sammen. Og hullet ikke... havde aldrig været større over Sydpolen? Nej, og det blev større og større, og der er det hele smeltet. Men nu... Ej, var det godt, vi har klaret. Og så tror jeg også, det går med de robotter der. Nej, den tror jeg ikke, det klarer så nemt, fordi... Jo. Hvis de først begynder... Du var klar over, at de bliver klogere, så kan de lave sig selv. Ja, men så laver vi sådan nogle, der siger, Jovolmann har... Jeg skal nok sørge. Rullemarie, det er... Rullemarie. Jamen, pludselig en dag, så vender den sig mod hjemmeværnet. Og skyder med vand. Ja. Ja, men det er, jeg er ikke bekymret. Og jeg synes ikke... Jeg synes, der er meget lidt at bekymre. Og jeg synes heller ikke, Anders, det klæder dig at være så pessimistisk. Nej. Jamen, jeg er ikke pessimistisk, jeg er bare bange. Ja, det skal det er det samme. Men jeg vil sige én ting. Ja. Så det eneste, der har gjort mig lidt deprimeret, det var derovre i Aarhus. Dem der ikke ville have en ansat i børnehaven, fordi de var bange for deres børn. Nå, i Gids børnehave i Aarhus. Ja, fordi det synes jeg var tøset. Ja, men det er også... men det er jo også... Men det var en rigtig smart måde, de ligesom fik gjort opmærksom på, hvad børnehaven hed, og hvor den lå, og... Ja, ja, ja. Ja, og nu er hun tilbage. Ja. Ja. Og hun har fået en undskyldning. Ja, og en kurv. Og så kommer man ikke længere i Aarhus, og det er også meget, meget fint. En anden ting, der bekymrer mig, er, at den mest almindelige årsag til førtidspensionering nu er stress. Er det rigtigt? Ja, det er den største. Det er 10% af førtidspensionering er nu relateret til stress. Er det rigtigt? Ja, og nummer to er depression. Og først, jeg tror på tredjepladsen kommer en egentlig fysisk lidelse, som er blod. Men jeg hørte jo et fantastisk begreb, der hedder en forebyggende sygemelding. Det er noget, som er meget undervurderet. Anders har betjent sig i dag. Ja. Og det vil sige, at man vil være syg for ikke at blive syg, ikke? Ja, fordi hvis det her ikke... Så. Hans Pilgaard gjorde det samme, fordi han tog 3 måneders orlov for ikke at blive stresset. Ja. Han kunne mærke, det var ved at komme. Og man gør jo virkelig en arbejdsplads en tjeneste. Absurd tjeneste. Og jeg har det på samme måde. Jeg kan mærke, at jeg vil få ondt i hovedet næste uge, hvis ikke jeg tager en lang ferie i New York. Og for at hylde den by, som ikke kan hyldes nok, så er der her et nummer fra en nordmand, der hedder Thomas Dybdahl, som på mange måder er et smukt nummer. Kom her! Thomas Dybdahl og One Day You'll Dance For Me in New York. Vi er de sorte spejdere. Anders er syg. Han har det, der hedder... Peter, hvad er den kliniske betegnelse? Peter Lund Madsen, doktor med, for det Anders lider af. Det løber ud i begge ender. Jeg siger maveforgiftning. Han stødbrækker sig. Ja. Okay. Det kan kureres, men man skal bare have masser af væske. Ja, væske, og så... revne æbler. Og lad kroppen rette. Hvad er det, der gør, at revne æbler er bedre end æbler, som ikke er revne? Det tror jeg ikke, vi skal komme nærmere ind på. Er det noget større æbleoverflade, så det oxiderer? Iltningen af overfladen, ja. Ja. Det er nemmere for døjet, jo, når det er revet, ikke? Men, men jeg tror ikke, at... Havresuppe? Jeg vil sige, cola er godt. Og jeg kan godt lide komme... Men ikke Fanta? Jo, med cola og Fanta, sukkerholdige drikke. Og så hvis man, når man har haft sådan en rigtig maveomgang, ja, så skal man faktisk i dagene efter afholde sig fra at drikke mælk og mælkeprodukter. Og også heller ikke arbejde. For gud skal ikke starte for hurtigt. Man kan jo aldrig se bort for risikoen for stress. Og tilbagefald. Som jo lynhurtigt kan sætte sig og blive langvarig. Ja, ja, det kan føre til førtidspensionering. Ja. Og igen der... Hvad gør man med sin stress som førtidspensionist? Jeg ved det ikke. I Nordjylland, på vej fra et sted til et andet, sidder Kasper. Og Kasper, jeg håber, du sidder... Kasper, er du der? Ja. Ej, Kasper. Kasper, velkommen, Kasper. Jo, tak. Hvor er du henne, min ven? Jeg er lige nede og kammer. Jeg kan slet ikke høre, du siger, at det er smukt. Telefonen ligger den ene ende, ja, og han står i den anden ende. Er du gået langt væk fra telefonen, ven? Fuck dig. Så gad han ikke også. Det er... kom jeg til at sige noget, jeg ikke skulle have sagt? Jeg tror... Ja. Vi prøver at ringe op igen. Det havde jeg ikke, fornemmet, at det var på vej. Men Kasper er jo kendt for at være... have en kort lund, som man siger. Ja, ja. Men jeg har aldrig oplevet så hård en afgørelse. Han er jo typisk lidt uimponeret over at medvirke. Jo, men efter at Michael Bertelsen er blevet hans bedste ven, så kan det nok være, at han er blevet meget hurtig til at... Hvor kommer Kasper fra? Kasper er fra Thy. Han er fra Thisted. Og landbrugselev, og har igennem en længere tid fortalt, hvad der sker. Kasper, er du der igen, min dreng? Ja, ja. Åh, pyha. Hvad skete der? Mine fingre er ikke kommet til at lægge på. Jeg skal bare høre dig. Anders er syg, så du må nøjes med mig. Og det tog du også. Ja. Hvad fejler du nu? Halsbetændelse. Nej. Hvor længe har det stået på? En par uger. Nej, det skal da se nogen til at se. På det. Er du blevet podet? Nej. Er du blevet penslet? Det er kendt, det her. Du er heller blevet penslet. Er du blevet skåret? Nej. Men det skal behandles, Kasper. Du kan ikke ubehandle rundt. Ja, men jeg vil dog, da han er på ferie, så... Ej. Har I en skadestue i Thisted? Nej, eller jo, men der er ingen grund til at misbruge. Det er fuldstændig rigtigt. Det er min storebror Peter, som er læge, som er her i dag. Kasper, du er kommet hjem fra skolen. Har det været en god uge? Ja, ja. Udmærket. Hvad har været den mest signifikante begivenhed? Hvad har ligesom sat sig fastest i din hukommelse af det, der er sket det i denne uge? Jeg tror, det var afslutningen i Tosts. Hvem sluttede af? Det gjorde vi. Nå. Hold det op! Ja. Fordi du skal i praktik nu igen, jo selvfølgelig. Ja, ja. Nå. Hvordan gik afslutningen? Det gik fint. Var der noget fest? Var der sådan en form for markering, eller sagde I bare hej? At forældre lige kom og så vi ned og hørte på noget tale, og sådan noget kedeligt noget, og så fik vi nogle beviser på, at vi havde bestået, og så sagde vi farvel til hinanden, og så hjem. Og hvordan, hvad stod der på dit bevis, Kasper? Der stod, at jeg havde bestået, og så med karakterer, og så nogle beviser for nogle kurser, jeg havde bestået, sådan noget. Og hvad har du fået for nogle karakterer? Det kom an på, hvad for noget fag der er jo. Men hvad var dit yndlingsfag? Det var svin, ikke? Ja. Okay, hvad fik du i svin? Jeg fik kun 7. Nej, men er det 7 efter den nye skala eller den gamle? Nye skala. Den nye? Ja. Det er sgu da flot at få 7. Ja, ja. Men du havde stilet efter mere, selvfølgelig. Ja. Hvad gik galt i svin? Var du oppe i svin? Ja, jeg blev oppe og forsvare vores tværfaglige opgave, jo. Gud, det er rigtigt. Hvordan, hvad, er det, og det var det 7-tal, der manifesterede sig der? Nej, men der fik jeg jo 10. Nå. Og det er den højeste karakter, man kan få, jo. Nej, det er 12. Det er den næsthøjeste karakter, man kan få, jo. Ja. Hvordan kunne du så ryge fra 10 i eksamenskarakterer, så ned til 7 i årskarakterer? Jamen, det er jo fordi, de tager gennemsnit af standpunktskarakterer, så... Åh, pis. Ja. Altså, har de slet ikke højde for, at det viser en opadgående kurve? Nej. Havde du nogle dumme karakterer? Nej, det 7 det var mit mindste karakter, jeg havde. Så, var der nogen intern sammenligning efterfølgende blandt landbrugseleverne om, hvem der havde den fineste eksamensbevis? Nej, ikke rigtigt. Vi tog bare hjem. Ikke nogen fest? Nej, vi var jo til gallafest der. Det er jo et par uger før, jo. Det er rigtigt, ja. Og så var vi aftenen før afslutningen, og med tirsdag, der var vi jo ude og køre go-kart og så ude og spise bad. Og nu er du hjemme igen? Ja. Hvad skal du lave nu? Nu skal jeg med den gamle op og hente en ny bil. Uh-oh. Hvad blev det? Mitsubishi. Hvilken mærke? Galant? Karisma. Karisma, det er rigtigt. Det er en fantastisk bil. Hvilken lakering har I valgt? Guld. Og det er med den store 1,2 motor, ikke? Nej, men hvad er det? 1,6 eller 1,8? 1,6. 1,6. Og er det med in-house entertainment system? Nej. Er der vinterdæk? Ja, ja. Er der ABS? Ja. Airbags? Ja. Reservetank? Det ved jeg ikke. Skal du køre den hjem? Nej, jeg skal køre Master hjem. Nå, men har du fået kortet? Ja, ja. Hold nu op, det går stærkt. Hvornår skete det? Det blev de sendte kort her i går. Jamen tillykke, Kasper. Hvordan gik det for sig? Bestod du bare første gang? Det er længe siden, jeg over det. Nej, jamen jeg har hjerneblødning hver 14 dage. Jeg skal fortælle dig, Kasper, det er fordi Anders har lidt svært ved at fokusere. Han har fundet en rigtig spændende bog om knytteteknikker. Ja. Knyttebog for begynder. Og den har han siddet og bladret i, men han snakker med dig. Og det gør måske, at han er lidt fraværende. Nej, men det er rigtigt nok, at du har da fået et kørekort for længe siden. Nå, så er det måske bedre, at bare knyttet i. Det kunne jeg ikke drømme om. Også fordi, at nu er jeg jo den eneste, der er her. Så hvis jeg dør, så er der slet ingen til at føre det her videre. Hvad er Kjeld? Kjeld kan. Ja, men Kasper, så kan jeg godt love dig, at det bliver et rigtig, rigtig kedeligt program. Kasper, hvad skal du lave i weekenden? Hvis du overlever. Jeg skal ud og have møbleret på hus, næsten færdig. Åh. De 280 kvadratmeter er ved at være fyldt? Nå, vi fik sofaer der med i går. Nå. Og vi har en reol, der står der, så skal vi have sat nogle hylder op i dag. Og har lagt tæt på i soveværelse. Og hvad hende der bor der, hvad hun hedder? Karoline. Har du fået talt med hende? Nej, bare snakke. Okay. Ja, det finder jeg. Og skal du i byen her i weekenden? Tror jeg ikke. Men du er ikke sikker? Jo. Okay. Har du været inde og se nogle film? For nylig? Mhm. Det kan jeg sgu ikke lige huske. Nå. Næ. Skal du ind og se den der There Will Be Blood? Nej, det tror jeg, ja. Okay. Den nye Rambo? Måske. Men det er ikke noget, der rykker? Nej. Hvad glæder du dig mest til lige nu? Ja, skal jeg når vi er op og hente en bil, så skal jeg have en ny computer. Hvad? Hvad for en computer? Har du valgt Mac nu? Nej. Hvad har du valgt? Jeg har købt en Zepto. Zepto. Ved du hvad, Kasper? Måske det ikke ville blive kedeligere, hvis jeg skulle tage over. Nej. Jeg sidder og tænker, det kan godt være, at jeg kan holde niveauet. Så. Jamen, det skal nok blive en god weekend, Kasper. Ja. Hvad skal du lave med Septon? Skal jeg flytte alle mine ting op på den? Kasper, jeg vil meget, meget hellere høre, hvad for noget tøj havde du på til galafest? Er du simpelthen kjole og hvidt? Og... Ej, bare habit. Nå, okay, men hvid skjorte og slips, sort slips? Hvid skjorte og mørkt slips. Okay. Sørger du for at matche bælte og buks, eller bælte og sko? Sko og buks. Så sko og buks var samme farve, men ikke bæltet? Der var ikke noget bælte. Officer, men så er det også det er meget hurtigt at arbejde med, jo. Ja, ja. Mm. Og var det en god fest, hvis du forstår, hvad jeg mener? Det har jeg også fortalt om. Du kan håbe noget som helst. Fair nok. Jamen, så kan det være, at vi bare skal slippe dig afsted op og hente den bil. Ja. Yeah. Kan jeg få fat i dig næste uge? Ja, det kan jeg godt. Okay. Vi er i New York, men det var meget godt, hvis vi lige kunne ringe til dig og høre, hvordan det gik. Uh-huh. Pas på dig selv, Kasper. Kasper, en rigtig god weekend. Mm. Jo. Og hils din far, ikke? Ja. Yeah. Og kør forsigtigt i den der Mazda. Ja, god bedre med halsbetændelsen. Ja, hvis jeg ikke. Det er ikke så pitti. Ja, men Kasper kører Mazda ind hjemme. Ja. Okay. Vi ses. Ha' det godt. Ja, hvis ikke. Moin. Moin. Så undskyld, der startede jeg den for hurtigt. Ja, så kan vi lige stoppe den, fordi det skal gøres ordentligt. Det er de her nummer, hvor man ikke kan snakke indover. Det var min fejl. Men jeg vil bare sige, at her kommer et nummer, der handler om den der træls situation, man nogle gange er i klokken kvart i kvalme om morgenen, og man er lige blevet droppet af kæresten, og der kun er én grim pige tilbage i baren, og en dobbelt rom og cola koster 12 euro, men man bliver nødt til at købe den til den sidste pige, fordi ellers så går hun hjem. Og det er med? Gruppen hedder Scenario Rock, og nummeret hedder Perfect Love Antidote. Kommer her. Det var dig nummer ikke desperat, Nej. Men dog alligevel frem i skoen. Ja. Og det er vi også her. Vi har nu 11 minutter til at iværksætte Danmarks vel nok hurtigst voksende quiz-fænomen chok, nemlig tillidsbingo. Bingo. Lejen med tal, hvor man laver en plade med 15 tal mellem 1 og 90. Begge tal inklusive. Man sætter sig så til at vente, hvis man har lyst, og så læser jeg tal op. Og så, når man mener, man har bingo, så ringer man ind på 70 20 20 20 og siger som det første tillidsbingo, når jeg siger hallo. Så har man vundet en t-shirt, og så har man et interview, som er copyrightet Anders Breinholt, som jo i dag er syg og sidder derhjemme på tønden. Men hans interview, det lever videre. Lad os springe ud i det, og vi spiller altså hele pladen fuld, fordi vi når sandsynligvis kun én omgang. Første tal i dag er nummer 50. Nummer 50. Det næste tal er 46. 46. Nummer 21. 21. Nummer 70. Nummer 70. Nummer, hallo? Tillys bingo. Nej, fantastisk. Hallo, tillykke, du har vundet. Tak for det. Hvem har vi igennem? Elisa. Elisa, du har vundet en t-shirt. Må jeg have lov at spørge dig om noget? Det må du gerne. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra København. Ah, er du i udenfor? Nej, jeg er indenfor. Okay, det var fordi, det lød som om, der var noget vind, men det er bare, fordi du har telefonen meget tæt på ansigtet, og det er jo også klogt. Er du hjemme ved bopælen eller inde på noget arbejde? Jeg er hjemme. Hvad er det så, Anders Kjeld? Kan du hjælpe mig lidt her? Anders har den, han siger først, hvem har vi igennem, ikke? Så ja. Siger vedkommende sit navn, og så siger han, må jeg spørge om noget? Hvad laver du til dig? Jamen, det kommer. Er det allerede nu? Tror jeg. Skal han plejende sig at sige, hvad laver du til dig? Eller må jeg spørge en gang til om noget? Ja. Okay. Elisa? Ja? Må jeg spørge dig om noget? Det må du gerne. Hvad laver du til daglig? Jeg har mit eget firma. Åh, oh, så er import-eksport gaveartikler, eller er det noget... Hvad foregår der? Hvad laver I? Jeg laver lidt mad. Åh, oh, ligesom i sommer? Nej, jeg ser ikke rigtig den ferie, så det ved jeg ikke helt, hvad det går ud på. Men det er en form for catering-virksomhed, hvor man kan ringe og sige, jeg har et sølvbryllup, jeg skal have 100 kuverter. Så kommer hun kørende. Jeg laver også noget firmafrokost. Åh. Oh. Så, så egentlig, går du så ud og laver det, eller laver du det og tager ud med det? Nej, jeg laver det i mit køkken nede i Sølvgade. Ah, okay. Og så bliver vi ud til firmaet med maden. Hvad ville det koste, hvis vi skulle have leveret 3 gange firmamad til DR-byen? En fredag eftermiddag klokken 2. Det er lidt svært, for I skal være minimum 6. Nå, det er ikke noget problem. Det kan vi også godt klare. Hvad vil det koste? Hvad vil det koste, hvis vi var minimum 6? Det koster 60 kroner per person. Hvad får man for det? Jamen, der får man sådan en lækker salat, og så får man noget hjemmelavet brød, og så er der altid enten blandet noget kød i salaten eller ved siden af. Altid frisk. Altid frisk. Det er faktisk ikke en tosset idé, du sidder og får det her, Kjeld. Til næste fredag. Ikke næste fredag, der er vi i New York, så skal den ikke stå og vente så længe. Men til næste gang, du er her, vi kan godt få hævlet 6 portioner. Er der en, der kan få noget mad inden bord, så er det Anders Breinholt. Han kan godt tage 2 af kuverterne. Ja, og Gry spiser også gerne en portion, tror jeg. I laver ikke kage. Det er meget, meget ked af at høre, fordi at, Anders har jo det, der hedder for høj stopskifte, som gør, at han skal have utrolig meget kage, for han overhovedet kan mærke det. Ellers er det igennem systemet. Kan man, hvis man nu forudbestiller, kan du måske nå at skaffe noget kage? Det kan jeg godt lide. Godt bagekage selv. Nå. Men så ryger det bare oven i de 60 kroner, Kjeld. Så må vi betale 70 eller 75, eller hvad det nu bliver. Det er altså ikke en tosset idé. Det tror jeg faktisk godt, vi vil have til næste gang. Men det kan vi jo selvfølgelig lige. Nu er det, Elisa, du skal jo sende en e-mail. Det vil jeg gerne. Til satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet skal du skrive masser af grønt. Masser af grønt. Og så har du en kæreste, eller en mand, eller en kone, eller... Jeg har en kæreste. Hvad hedder han? Han hedder Jakob. Er det med C eller K? Det er med C. Det er, ja, det er en god måde at skrive Jakob på. Peter, din søn hedder også Jakob med C. Ja, med C. Ubetinget. Hvad laver Jakob? Han arbejder i forsvaret. Og er det er han i de erhvervsaktive del af styrken, eller han, sidder han ude i Vedbæk? Nej, han forbereder de der unge mennesker på at blive sendt afsted. Så er det ham, der har været kritiseret her for nylig? Nej, de bliver ikke kritiseret. Det er godt. Fordi at det er en urimelig kritik. Først så bliver man høvlet ud til Afghanistan, og så bagefter får man at vide, at man ikke har gjort det godt nok. Ja, det er rigtigt. Men det er 14 minutter. Men det er jo dem, der sidder øver. Hvad er for noget? Det er jo dem, der sidder lidt højere op, der styrer det. Præcis. Men det er en uddannelse på 14 måneder. Er det ikke noget i den retning, som forberedes til udsendelse? Det er nok sådan noget, jo. Og hvilken del af forestår han? Det er selvfølgelig klassificeret meget, det du sidder og siger nu. Men kan du sige noget om, hvad han gør? Eller er det fuldstændig klassificeret? Nej, det kan jeg ikke rigtig sige så meget om. Jeg elsker, når der er hemmeligheder. Men det er noget med at hvorledes man fuldstændig stille, som en lille musvit, kan dræbe med en finger. Nej, det tror jeg ikke. Det kan du selvfølgelig ikke sige. Det var non-denial. Elisa, det skal vi ikke gå længere ind i andet end at sige, at det er en god mand her. Og når han kommer han hjem hver aften, eller er der pludselig en måned, hvor han er væk? Det har været, hvor han pludselig var væk, eller ikke pludselig. Det er man jo forberedt på. Men du er dog forberedt. Han... Der er aldrig nogen tid, hvor han bare væk en måned kommer tilbage, og så siger du, ja, hvor du ved, og så siger han, det kan jeg ikke sige. Nej. Det er også lidt spændende, hvis han gjorde det en gang imellem. Det kunne jeg prøve det samme. Det er ikke engang løgn. Det ville være rigtig spændende. Du er væk en måned, kommer tilbage, og Jacob siger, hvor du ved, jeg kan ikke fortælle dig. Det er noget catering, jeg kan ikke sige mere. Hvis du vil have en trøje til Jacob, og det synes jeg, du skal, så skal du også skrive hans størrelse, og så skal du have en god weekend, og så ringer vi altså lige og bestiller minimum seks kuverter. Det kan vi godt, fordi der er Kjeld, der er mig, der er Jacob, eller Anders, der skal have to, så skal filosofen have en, Peter Lov skal have en, og Gry skal have en. Så er vi allerede deroppe på seks. Ja. Og Rebecca skal ikke noget, hun er praktikant. Træerne vokser ikke ind i himlen. Så vi sender en bestilling. Og altså endelig med kage. Hvor meget koster det ekstra for kage, Lisa? Det afhænger lidt af, hvad for en kage skal have. Bedst fra skæg. Med dobbelt marange. Jeg tror, vi plejer at tage 15 kroner per person. Yes. Top. Den er købt. Tusind tak, og have en god weekend. Tak. Og hils Jacob og sige tak for hjælpen, og pas på dig selv. Det skal jeg gøre lige imod. Tak. Hej. Hej. Moin. Kjeld, vi skal høre et stykke musik for dig. Vi skal høre et helt nyt skotsk band, der hedder Glass Vegas. Mm. God kompetition af Glasgow og Las Vegas. Og er det op, ned, kedeligt, dejligt? Nej, det er sådan, dejligt. Hvis man kan lide Phil Spector, tror jeg, man bliver rigtig glad nu. Phil Spector med skotsk accent. Før han begyndte at skyde omkring sig. Ja. Nummeret hedder It's My Cheating Heart, og gruppen hedder Glass Vegas. Vi takker dig alt for lidt, Kjeld, fordi du kommer. Jamen. Og Peter, I gjorde det samme. Nu spiller vi musik, og så siger vi farvel. Ja. Kjeld fra Hyland. Ja, det var for langt. Det er et dejligt nummer, men det var også der var for korte. Det var Elisa, der var for veltalende. Vi spiller hele nummeret, hvis jeg må låne CD'en af dig til min campingvogn. Nu er klokken 16. Tak Peter, tak Kjeld. Der er virkelighed, der er radio. Nu kommer det.